بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس امروز ما شرح كتاب مدينة كتاب چهارم درس هفتم الدرس السابع. درس امروز ما مثل درس های گذشته یکم موضوع موضوع صرفی های ای باب های صرفی باب امروز می گیریم باب چی است؟ افعل افعل یفعل افعلالا من امثلته مثالاش احمر اصفر اغبر اعوج. ایرا می دانیم که در جا گفت که به زیادت چی میه حرف از زیادتی حرفای زیادت چی هستی؟ الحمزه و تضعیف. حرف زیادتش حمزه و تضعیف هستی. در ماضیش پنج حرف هستی و حرف زیاده حمزه در اولش هستی و حرف آخرش امو ای جنسی خودش چی میشه و لام فعلش در آخر. یعنی که لام فعل یعنی که اولش افتیم که چی؟ حمزه. یعنی فهمیدیم که امزه اول زیادتی است و احمر را حرف تضعیف یعنی که لام فعل در آخر یعنی که را در همین مثال ما. مصدرش افعلال افعلال یا افعلالا انا کسر ثالثه و زیادت الف قبل آخره با کسر حرف سیمش و الف در آخر زیادتی میشه یعنی ما قبل آخر چی میشه و الیف میشه. با مثال احمر چی میشه؟ احمرار یعنی که حرف سه می مثلا احمی کسرش دیده که مستر در نظر داره که در مستر چی خیلی میسازه میشه حرف سه ما کسره میکنیم و مقابل آخر چی کار میکنیم الیف از زیادتی میمونیم. اغبر اغبرار خب احمر را یعنی سرخ شد و اغبر را یعنی غبرالود شد یعنی چنگ غبار میگم که هوا غبار آلود میشه همون را میگم و معناش چی هسته؟ المبالغه مبالغه یعنی هسته ای حد زیاد کردن همین را چی میگم مبالغه. هذا الباب یعطی فی الالوان والعیوب ای باب ما فقط در چی میگه در الوان یعنی رنگ ها و در عیب ها یعنی سرخ صفحه زرد و عیب ها مثل کرکو شل همین ها یعنی هر چی که عیب باشه. خب مشتقات تا دیجه ذکر میکنم یعنی که در زمان ماضی مضارع مصدر و اسم فاعل آورده است یعنی امر نیاورد چون که امر نمیشه رنگ است یا سر نمیتونیم که کتاب سرخ شه برای امر نیاورد. یعنی اصفر اصفر یصفر در زمان چی؟ ماضی و مضارع. مصدر چی میشه؟ اصفیرارون یعنی که حرف سیم کسره مقابل آخر با زیادت الف و اسم فاعل چی میشه؟ مصفرون. اصل چی؟ اصلش مصفری رونه. اعوج اعوج یعنی لنگ یا شل میگیم. اعوج یعوج اعویجاجون حرف سیما کسره کردیم مقابل الف. معوجون اصلش چی هستی؟ اصلش معوجی جون معوجی جون در اینجا آورد چکو کرد ادغامش کرد معوجون کردش مصفرون یعنی مصفری رونش نکده ادغامش کرد در یک ایشه در ایشتر آورد. معناش در اینجا چی گفت؟ معناش معنای مبالغه های یعنی که هم برای چی میشه ای با برای در آمدن به یه رنگ یعنی یه رنگ برای رنگی دیگر یا اینکه برای پیدا کردن عیب یا اینکه نقص میویه. مثال گفتیم که احمر را یعنی که سرخ شد اعوج یعنی که کج شد. خب بعد معنای مبالغهش چی خیلی میویه؟ ای جدوازی در معنای مبالغه آورد. مثال میگه که اسود لیلو یعنی که تاریکی شب بسیار تر شد. امیره چی میگه؟ بابی مبالغه. خب در اینجا مثال نیاورد در کتاب خمون میگه مثال نیاورد. مثالش همی است یعنی مبالغه چی میگه؟ مثال میگه که اسود یا احمر یا که اسفر همه مبالغه یعنی که بسیار به نهایت بسیار سرخ شد به نهایت بسیار زرد شد به نهایت بسیار کج شد همه را چی میگن؟ مبالغه میگن. خب بابی دیمون چیه؟ بابی دیمون افعال یا که افعیلن مسترش قطعی. مثال چی هست؟ احمار، یعنی که دجا علی فزیاد کدیم. اصفار، ادهام. انا حرف زیاداتی دجا چی هست؟ حمزه و علیف و تضعیف. خب حمزه و علیف و تضعیف، یعنی که در اولش احمار حمزه اول و علیفی من سیوم و تضعیفی لام، یعنی که آخر لامی آخر قطعی مقابلش. خب میگه که مصدرش چه است؟ افعیلن میشوم. خب کسر و ثالثه یعنی حرف سیمش کسره میکنیم در مصدر و زیادت و علیفی قبل آخری و علیف زویده میکنیم در قبل مقابل آخرش. نحو مونند احمار احمیرارون، معناش چیست؟ این المبالغه. مثل همی بابی که بلو استای گفت که هذا الباب یعطی فی الالوان فقط، ای فقط در الوان میاد. مثل این بلو استای برای مبالغه همی بابی افعال در اینجا با زیادتر شده است. بعضی کتابی بابا ذکر نمیکنم، فقط همی چیره میران بابی یکمی که از خونده افعیلالن امیره میران ایش هم بعضی جا ذکر نمیکنم. خب در ما آورده استش ای بابا برای مبالغه هستی نه گفتیم که احمار، یعنی که بسیار سرخ شد. در او بالا هم گفته بودیم چی؟ احمار یعنی سرخ شد، یعنی به مبالغه، یعنی در رنگ، یعنی رنگ گرفتن، یعنی رنگش رنگ سرخ شد، یعنی کچ شد، عوجه کچ شد. این کتاب در حوزه هر جا مبالغه آورد در خدمان بابی یکم بابی دیمه هر جا مبالغه آورد، یعنی که ما میتونیم که بابی بولو را بابی که افعال نگفتیم، یعنی از یک رنگ در یک رنگ دیگه گذاشتن، از یک حالت در یک حالت گذاشتن میگیم. خب انا این بابی که در پایان آورد افعیلن آورد، این برای مبالغه بابی پیشینه، یعنی که همو رنگ و همو عیب همو نقصانه چی میکنیم؟ یعنی که مبالغه میکنیم. مثل که در پایان چی گفتیم؟ احمار، احمار در اینجا وزنش میشه افعیلال مسترش میشه و در اینجا میگیم بسیار سرخ شید. فهما که معنای مبالغه احمر را میشه سرخ شیدن. خب انا اسفار یا که ادهام مگه هذا الباب لا يكون الا لازما، ای با ما فقط شمیه لازم میویه، یعنی که فعلی لازم میویه، متعدد شده نمیتونه. مثالاش آورده مشتقاتش میگه که احمار، احمار. خب با چه؟ ابیاض، ابیاض، یعنی یک الیف تجزی و تشید. خب در بابی پیشنمون چی بود؟ ابیاض به الیف بود، ابیاض یعنی که سفید شید. وقت که دیجا گفتیم که ابیاض یعنی بسیار سفید شید، خلاصه او قدر فرق نمیکنه بابی یکمون در باره چی ای؟ امی رنگ در تبدیل یافت و امی عیب در او پیدا شد، بابی دیمون همو چیزی بدگیره مبالغه کرد، یعنی به نهایت زیادش کرد، تمام هم قدر تمام میشه. خب موضوع دیگری من چی هست؟ رأه، رأه ای اخوات های ظنه در درس پیشنه گفته بودن که ظنه و اخواتو ها، یعنی ظنه با مثل دیگر و یا بخشون اخوات دارن و تقسیم میشه افعال قلوب میشه، افعال قلوب دو قسم میشه و افعال تحویل میشه، یعنی که تبدیل گشتن. مثال از افعال تحویلش سیر، جعل، اتخذ، رد، اینا هستن. و ای قسمی چیش افعال قلوبش علیم، یعنی چیزی که با قلب را دید، مثال دید فهمید، یعنی که با قلبش وجد یافت در نزدش. خب با چی هسته؟ الف، ظن، حسب، زعم، گمان کرد، خال، امینا چی هستن؟ ای ظن و خوات هاش. ایجا از ما یک تشه میگیریم، یعنی که را. خب درس پیشنه ظن را آورد اکه یک تا با تقسیم میکنه خوات هاشا، ما دا فقط از را را آورد ای افعال قلوب، ای افعال قلوب. میگه که را نوعان دو قسم میشه، همین را خودش دو قسم میشه، یکم بصریه یعنی که با چشمت میبینی، انا بعد قلبیه یعنی که با قلبت میبینی، با قلبت میفهمی. میگه که تنصیب مفعولا واحدا بصریش اویش که بچش میبینی یک مفعول بهیره نصب میکنه. باید که ظن و خاطرش دت تر میکنن طبق قاعده مون دت. وقتی که در بابی در حالت چی اومد بصری استفاده کردی دیدن با چشم در این حالت چیکار میکنه؟ یک طرف نصب میکنه یعنی مفعول بهیره. مثلا میگه که رأیتو فعل فاعل طالبا مفعول به منصوب، یعنی که طالبان چی هسته؟ یک تن مفهولون بیه هسته. اما قلبیه چی؟ به قلب باشه اگر در این حالت دتا مفهولون بیره نصب میکنه به معنی علیمه، یعنی که رأیتو رأه به معنی علیمه یعنی دانستم. تنصیب مفعولین این نصب میکنه دتا مفعوله میگه به معنی رأیتو العلم نورن. رأیتو فی الفعل العلم مفهولون بیه اول و نورن مفهولون بیه ثانی، یعنی که دانستم علم چی؟ نور روشنایی. و منادی رأى محمد الحق واضحا، دانس محمد یا که دید محمد انا حق را واضحا یعنی که روشن آشکار. دیجا رأى فعل محمد فعیل و الحق مفعول به اول و واضحا مفعول به دوم. خب موضوع دیگری مون موی مصدریه. موی مصدری ما میدونه که ان و ان و ما و کی و لو چی هستن؟ حرفای مصدریه. انی مستریشه در پیش گرفتیم، آزی موی مستریشه میگیریم. موی مستری میگه ما المستریه تو هیه چی هست؟ میگه التي تو اول مع ما بعدها بمصدری صریحین، آنی هسته که تعویل میکنه میگه با همرویی ما بعده، همین ما بعده خطی که اومد میگه بمصدری صریح، یعنی که مثلا معاوله مصدری صریح میگردونه. نحو و مثال میگه که وجدت قلمی بعد ما انتحت الصلاتو، خب قلم ما یافتم بعد اینکه نماز با آخر رسید. المصدر مؤول میگه ما انتهت، یعنی منتحت چی هستی؟ مصدر هستی، مصدر مؤول هستی. چی خ اعراب میکنه؟ فی محل جر مضاف الیه، پیش نگه میکنه. ای پیش اگر چی باشه، ای پیش وقتی که ظرف اومد ظرف میدونه که چیکار میکنه، مضاف الیه میکنه. و همینجا مصدر مؤول چی اعراب میکنیم؟ مضاف الیه فی محل جر. تقدیرش چی هستی؟ تقدیرش انا بعد انتهای صلاه، یعنی که ما انتهت یعنی که بعد از انتهای نماز. خب مثال میگه که اتکلم الفرنسیه کما یتکلم اهل فرانسه، سخن میکنه به زبان فرانسوی، میگه همان گونه که سخن میکنن فرانسگی ها. المصدر مؤول ما یتکلم، اعرابش میشه فی محل جر به حرف جر الکاف. کاف هم میدونیم که چی هستی؟ همچون از حروفی جره، یعنی کما همون گونه یه تشبیه کافی تشبیه هستی. کتکلومی اهل فرانسه، یعنی که که بمانند تکلومی سخنگویی امو اهل فرانسه. در اینجا خب مثال گیش خیمه خانه باره میگه که یسر المرأ ما ذهب اللیالی، مستر معاول مون چه؟ ما ذهب، ما مستر است، مستر مولا است، قطی ذهب چی میشه؟ ما ذهب فی محل را فاعل میشه، تقدیر چی است؟ ذهاب لیالی. یا سر دیجا فعل است، نه ما ذهب چی میشه؟ فی محل را فاعل میشه، تقدیرش ذهاب لیالی. و منه قوله تعالی آیت ذکر میکنه فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، یعنی که بکونکم کافرین، ای بکونکم کافرین. و احرف المصدریه چی هستن؟ هی ان و ان و ما و کی و لو. خب دیگر موضوع من عسای ای اخواتی چی هستن؟ کودای، اخواتی کودا هستن. عسا مگه فعل ماضی جامد، فعل ماضی جامد هستن، معناش دو معنی قطمیه، به معنی ترجمیه و به معنی اشفاق. به نهایت فرق میکنه، سبحان الله، معنی را بسیار تغییر میده. به معنی ترجی میگه که عسى الطالب ان ينجح، امید است که طلبه نجات بیاوه. ای یرجا ان ينجح، امید است که نجات بیاوه. به معنی امید خیلی گفته میره و عسى ای اخوات کوده های چکار میکنه؟ خبرش فعل مضاری میشه. ای حتما است که خبرش باید فعلی مضاری باشه. خب دیم شب مفتیم اشفاق. اشفاق به معنی شفقت یا که به معنی مثال از روی مهربانی بسیار میگه که میترسم از میفهمیم، میگه عسى المريض ان يموت اي يخشى ان يموت، میترسم که بیمار وفات کنه، بیمار بمره. اما ببینین از امیر با اولش مقایسه کنیم که عسى گفتیم که دو معنی می، اگر از امیر به معنی ترجی بگیریم یعنی که عسى المريض ان يموت، ما امیدوار هستیم که مریض وفات کنه، اما با اشفاق بگیره چی؟ میترسم که وفات کنه. فرق از زمین تو آسمانه. عملش چیسته؟ میگه تعمل و عمل کنه، مثل کن عمل میکنه، طرف الان اسم و تنصب رو خبره، رفع میکنه اسم و نصب میکنه خبره، و خبره ها فعل مضارع یقترین به ان کثیرا، خبرش فعل مضارع است حتما و حتما، و اقترانش نزدیک شدنش به ان به نهایت بسیار، میتونه که نیایه اما به نهایت زیاد است. به ان یعنی که چی؟ مثل که عسى الطالب ان ینجح، نگفت که ینجح، ان ینجح، چون که عسى به نهایت بسیار به چی نزدیک است. انواعها، نوعهاش چی خیلی های؟ نوعهاش یکم ناقص میه، ما ناقص تام گرفته بودیم، گفتیم که کانه هم ناقص داره هم تام داره. ناقص یعنی که چی؟ ای لا تکتفی به مرفوعیه، یعنی که کفایت نمیکنه به مرفوع، به هر چیزی نیاز داره که کامل کنه معنا را. مثال عسى الله، تمام، همین ناقصه. عسى فعل ناقص، الله دیگه چی هسته؟ اگر خیلی فعلش بگیریم فعل ناقص یعنی الله اسمش میشه، اسمش مرفوع است، خبرش منصوب. عسى الله، امید است که الله چی؟ دوامش چی؟ یعنی که ناقص است، باید یعنی بمانه که دوامش چی میشه و معنا پیدا بکنه. ان یغفر لنا، تا اینکه الله سبحانه ما را مغفرت کنه. خب عسیت ان انجح، عسیت، عسى مثال فعل ناقص میشه و تو دیگه اسمش میشه مرفوع میشه، ان انجح دیگه خبرش چی میشه؟ فی محل نصب. توما چی میگه؟ ای تکتفی بمرفوعها، یعنی که اکتفا کنه به مرفوعش. نحو عسى ان يغفر الله لنا، عسى دیگه فعل میشه، فعل ناقص میشه، و ان يغفر دیگه مصدر فعیل میشه، فعیل مرفوع، فعیل عسى، و الله دیگه با فعیل میشه، فعیل یغفر میشه، یغفر الله دیگه این فعیل میشه، لنا جار و مجرور. عسى ان انجح، عسى فعل میشه و ان انجح مصدر فعیل میشه، یعنی فی محل رفع فعیل میشه. سیم چی میگه؟ جواز الامرین التمام والنقصان، یعنی که جایز بدنی همه هر دی امر چی تام باشه چی نقصان، میتونیم که خیلی اعراب کنیم، میتونیم خیلی اعراب کنیم. و ذلك اذا تقدم الاسم عليها، و در کدام حالت میتونیم که تامش اعراب کنیم و در کدام حالت میتونیم که ناقص اعرابش کنیم؟ اگر که اسمش مقدم بیا، و مثالی الطالب عسى ان ينجح، ای جایز است. الطالب عسى ان ینجح، یعنی که عسى الطالب ان ینجح در اصلی، اما اسم چی مقدم شه، بعد این حالت ایرا چی را میکنیم؟ مبتدا را میکنیم، ایرا مبتدا را میکنیم، عسى رفع ناقص را میکنیم، و چرا فاعل عسى تقدیرش چی میشه؟ یعنی که مقدر هو میشه، ان ینجح خبرش میشه، بعد عسى ان ینجح جمله فعلی میشه، خبر برای مبتدا. و با اعتبار میگن ناقص، با اعتبارش ناقص چی است؟ و ذلك بتقدير ضمير مستتر يعود على الطالب، و ای میگه یعنی که به تقدیری، یعنی مقدره است ضمیرش مستتر که برگردنده است به طلبه. مثال الطالب عسى ان ينجح، یعنی که دایجا طالب گفته چی مبتدا را میکنیم، عسى فعل ناقص است، ان ينجح، ان ینجح دیگه خبر میشه، یعنی که فی محل رفع خبر میشه. اسم عسى چی میشه؟ اسم عسى ضمیر مستتر تقدیرش هو میشه. خب با اعتبار تام چی میگه؟ و ذلک بعدم تقدیر ضمیر، و این به عمو است که یعنی که نبودن ضمیر مقدر، یعنی که ضمیرش مقدر، دیدیم که ضمیر مقدر بود، عسى یعنی ضمیرش تقدیرش هو بود. و في حالتين يعرب الاسم المقدم مبتدا خبره جمله عسى، فچگونه که از بالا یعرب کنیم ها همی را میگه. اینجا خلاف است بین نوحات و بین کوفه و بصره و همچنین علمای اندلس، که علمای اندلس میگن که در این حالت چه خیلی اعراب کرده نمیشود. اعرابی که حاضر میجا کردیم این اعراب جایز نمیدانند. فقط چی میگه؟ میگه که در این حالت تام میشود. خب فرق بین تام و ناقص چند راه ها را بگیم که علما نشان میتین برای فرق کردن. یکم آسانتر امی هسته که مثل که در همین بالا آزی آورد، اگر که اسمش مقدم بشود در همین حالت میفهمیم و بعد از اصا اسم بیاید در این ناقص میشود. اگر بعد از امی یعنی که فعل بیاید تام میشود، یعنی که اما مستر بیاید مثل که ان یغفر آمد مثل این بیاید در این حالت تام میشه. اما این به نهایت موضوع کلان است و بین نحات خلاف است. همین قدری که حاضر نمیشه آوردیم همین کفایت میکنه. انشاءالله با ختان میکنین بینی فرق بین تام و ناقص در چیه، چون که فرقیت داره اینجا. نه فقط این عصا بلکه کانه هم تام میشه و ناقص میشه و اخلاق هم تام و ناقص میشه و هر کدامش قویده های خاص خچه داره. خب خوش اینجا اعراب هم کرده است که عصا طالبو ان ینجح، عصا فعل ماضی ناقص مبنی علی الفتح المقدره. الطالب چه سه اسم عصا مرفوع علامت رفی الضمه الظاهره. وقتی که اسم عصا گفتیم در اینجا خودش میدونیم که چی هسته ناقص هسته. اگر که ناقص نباشه در اونجا فاعل طلب میکنه نه اسم، چون که فعل صبح کرده فاعل. وقتی که در اینجا ناقص گفتیم در این حالت اسمش میتیم. ان ینجح مصدر معول فی محل نصب خبر عصا میشه. عصا ان ینجح طالبو. عسى فعل ماضي، وقت فعل ماضيش كي گفت فعل ناقصش نگفت، دايجا فعل ماضي كي گفت داي حالت چي استاي ميفهم كي تام استاي. فعل ماضي تام مبني على الفتح المقدره ان ينجح مصدر معول ميشه في محل رفع فاعل. وقت فعلش اعراب كنيم حتما فاعل ميه. خب الطالب چي ميشه فاعل براي ينجح ميشه مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره، چونكي ان ينجح بود با خودش فاعل داشته باشه. الطالب عسى ان ينجح. الطالب مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره خبر جمله عسى ان ينجح مشوا. وعسى دايجه چي مشوا يجوز اعرابها ناقصه وذلك بتقدير اسمها. واي از عمو مقدر بدن اسم رو بسته است که ضمير مستتر تقديرش هو. والمصدر المؤول في محل نصب خبر. فهمو خبرش مشوا. ای حالا چه؟ امیر ما میتونه که با چکو کنیم تامش اعراب کنیم ایره چی خیمه کنیم و جوز اعرابو تامه و ذالک بی عدم تقدیر ضمیر فیکون المصدر مؤول فی محل رفع فاعل. با عدم تقدیرش بگه ضمیر موزی دایجا چی گفتیم؟ در بلاگی گفتیم که عسا اعرابش ناقصه استای برای چی؟ برای که تقدیرن در اوجه هوا وجود داره. فهمو هوا. اما اینجا وقتی که تقدیر هوا حساب کی نکدیم تا این حالت ان ینجح را چکار میکنیم؟ مصدر معول فی محل رفع فاعل را میکنیم. خب با فکرم که هیچی نفهمیدین، چون که اعرابی کتاب همی هستای و ما چه خیلی هستای را خونه ترجمه کردیم. خب یا اعرابی با بوگی میکنیم انشاءالله. جمله یکم عسى الطالب ان ینجح. عسى وقتی که در جمله اسمی میدرایه یعنی که بعد عصا اسم میویه مثل که همیچه اومد عصا الطالب، در این حالت چیه رو میشه؟ در این حالت عصا را فعل ماضی ناقصه رو میکنیم و طالب در اینجا اسمی عصا برای چی؟ برای در جمله اسمی درامه مثل دیگر همو اخواتوی همی که رو میکنیم. مثل همو عصا فعل ناقص الطالب چی میشه؟ اسمی عصا مرفوع و خبر اساسی میشه ان ینجح. امی ان ینجح مصدر معول خبرش میشه. خبرش چی بود؟ خچه منصوب بود. تمام همین قدر قطعی در همین حالت یکم که دیدیم عصا بعد یعنی اسم اومد چی میشه؟ ناقص میشه. ناقص. تمام. خب جمله دیمون عسى ان ینجح طالبو. اینجا چی خیلی میشه؟ اینجا هم عسى اینجا از اعرابی که کرده تام اعرابش کرد. نه اینجا ناقص اعرابش میکنیم. عسى دایجا اسمی عصا چی میشه؟ الطالب مؤخر میشه و انیان جه چی میشه؟ خبر مقدم میشه. تمام میشم جنبست شید. خب سه مون میمونه که الطالب عسى ان ينجح. ای هم درست است، میسته که همه اروپ کرده تا میره بشکنه، ای هم درست است. اما آسان برای آسان شدن کار همی است که نحات هم ایخیل اجازه دادن و هم ایخیل اجازه دادن اروپ کردن شد. یعنی که ایره چخیل اروپ کرده موزی عسى فعلی ناقص و الطالب اسمش مرفوع مؤخر ان ينجح جمله فعلی انا خبرش مقدم. سیمون الطالب عسى ان ينجح. اینجا الطالب مبتدای رو میکنیم. وقتی که سبقت میکنه عسى را اسم، در این حالت چی رو کرده میشه؟ مبتدای رو کرده میشه. و عسى در اینجا فعل میشه و ان انجح مصدر موال فعیلش میشه. و جمله یعنی که از فعل و فعیل جمله میشه خبر برای مبتدا. و در اینجا ان ینجحا، ینجحا هم فعل هسته، نه فعل مضارع هسته، باید که فعیل داشته باشه. وقتی ینجحا که فعیلش میشه هو، یعنی که مستطیل هسته هو و بر میگرده یعود علی طالب، یعود علی مبتدا. فهمو؟ یعنی که تام و نقص اگه جو فهمیدیم، گفتیم که ضمیر باید باشه که بر بگرده به اسمی مقابل عسى. در همینجا گفتیم که الطالب عسى ان ینجحا، ان ینجحا، ان ینجحا کی؟ الطالب، یعنی که دمیرش در اینجا فعیل چی میشه؟ هو. هو با کی برمیگرده؟ با طالب. از همینجا میفهمیم که چی هستی؟ تام هستی. خب موضوع ما در اینجا با آخر رسید. همینجا یک چیز را کنیم، قید کنیم. بابی یکمی که ذکر کردیم، بابی افعل. همین باب در کتاب خطا اومده گیه در معناش که همینجا ذکر کرد که معنای مبالغه را میته. ای باب معنی مبالغه را نمیتیه. الله اعلم در اینجا شاید خطایی نمیدونم چی خطا شده یه. ای باب معنی مبالغه را نمیتیه. ای باب معنی تأثیر و تحویل میاره. یعنی که با گشتن، با گردیدن یک چیز دیگه میگرده همون معنی را میتیه. مثال گفت که اصفر را، یعنی که زرد گردید. احمر را، یعنی سرخ گردید. یعنی که مبالغه که بگیم یکم سوپ سرخ کردید، نه زب زرد کردید. این معنا را نمیتیه. ای باب این معنا را نمیتیه. ای باب چیسته؟ افعل، یعنی که اسفر را. اینجا دا الیف نداره، اما بابی در پایان آورد افعل با زیاده الیف. ای باب چیسته؟ مبالغه بابی پیشین هسته. ای باب یکمه در معناش باید مبالغه نمی آورد. ای باب چیسته گفتیم؟ تسیر و تحویل. والله اعلم. حوار می خونم ترجمه کنم کلمه نوشا بنویسین. درس سابع، درس من درس هفتم است. حوار بین کی است؟ بین مدرس و طلبه هاش. مدرس میگه افتح النافذه يا علي، تريزر بوكشا اي علي. علي میگه انها لا تنفتح فقد عوج مزلاجها. بدرسی که او کشاده نمی شود به تحقیق کج گردیده است قلفهایش، یعنی کروژوک، همون چیزی که تریزر مخکم میکنه، همون را میزلج میگن، یعنی که به دستش. مدرس میگه که الا یمکن تقویم وجاجه، آیا امکان دارد که راست کنیم کج شده یاشه؟ علی میگه که حاولنا ولم نتمکن من ذالک، کوشش کردیم اما راست کرده نشید. تمکنه یعنی که جای خشه گرفتن، یعنی که اون جای خودش رو نگرفت. مدرس میگه که وجهک محمر یا احمد کانک غضبان، رویت سرخ است، چهرهت سرخ است ای احمد، مثل که غضبی هستی. احمد گفت که نعم، لقد اغضبنی جعفر بسخریته منی، به تحقیق که مرا غضبی کرد جعفر با مسخره کردنش، با مسخره اش مرا. مدرس گفت قم و توضع، برخیز و طهارت کن. یا جعفر، ای جعفر، الم تسمع قوله تعالی فی سوره الحجرات، آیا نشنیدی قول الله سبحانه و تعالی را در سوره حجرات؟ که الله سبحانه و تعالی در سوره حجرات می فرماید يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگز نباید گروهی از شما گروهی دیگری را مسخره کند، چه بسا اینان از آنان بهتر باشند، و زنان نیز نباید زنان دیگر را مسخره کنند، چه بسا اینان از آنان برتر باشند. جعفر گفت بله، استغفر الله و توب الیه. گفت که بله، استغفار طلب میکنم از الله و توبه میکنم از خوی او. مدرس گفت خود دفترک یا ایوب، ای ایوب دفترت را بگیر. یسلم له دفتر، برای او دفتر را داد. اراک ضعیفا فی النحو، تو را در نحو ضعیف میبینم، یعنی که سست میدانی نحو. یجب علیک ان تجتهد، برای تو لازم است که اجتهاد کنی، کوشش کنی. ایوب گفت که انشاءالله. مدرس گفت اقرأ الآیه یا حامد، ای حامید آیت را بخوان. حامید بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم گفتن میخوانه. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. روزی که چهره ها سفید و چهره های سیاه می گردد، اما به آنان که چهره هایشان سیاه شده است گفته می شود آیا بعد از ایمانتان کافر شدید؟ پس به سبب آنچه که کفر می ورزیدید عذاب را بچشید. مدرس میگه اقرأ الحدیث یا ایوب، ای ایوب حدیث را بخوان. ایوب می خوانه عن انس بن مالک رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، از انس ابن مالک رضی الله عنه، از پیامبر صلى الله عليه وسلم، انه نهى عن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها. پیامبر صلى الله عليه وسلم به درسی که منع کردن از فروش میوه تا اینکه بپزد، یعنی که تا اینکه برسد. وعن النخل حتى يزهو، و از خرما تا اینکه سرخ شود. قیل وما يزهو، گفتند چی است يزهو؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود يحمر او يصفر، یعنی سب سرخ گردد و اینکه زب زرد گردد، یعنی چی است؟ در رنگ ها مبالغه رنگ هست، بینی های سرشاه یا بینی های زر بگرد. این حدیث چند روایت آمده است و چند نمون روایت آمده است. ایجا از انس بن مالک آمد و از عبدالله بن عمر هم هست روایت شده. خلاصه این حدیث همین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کردن چرا فروختن و در بعضی از حدیث های دیگر آوردگی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فروشنده و خریدار را از معامله همی محصولات من کردن تا اینکه آشکار شود، ظاهر شود، یعنی سالم بدن ها میوه و رسیدگی ها میوه، یعنی که ثمر رسیده باشد، تا همین وقت من کرده گستن. خب خیختون با میکنی حدیث انشاءالله ترجمه شد میبینین با علیمان را گوش میکنین که در این مسئله چی میگن، یعنی که ما فقط کلیموش ترجمه کردیم تمام. مراقب داخل می شود. مراقب می فرماید فی مکتبی ساعتون، در اتاق ما ساعت است. وجدت امسی فی المصلا بعد من تحت صلات الظهری، یافته شد دیروز در جای نمازخانی بعد از تمام شدن نماز. فمن فقدت ساعته فليتصل بي بعدما ينتهي الدرس. پس از هر کسی که گم شده از ساعت با من در تماس باشد بعد از انتهای درس، یعنی وقتی که درس با آخر میرسد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.